قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله العامري رحمه الله: diyor ki bu mübarek insan, ittifaka ulema al-umma en men i'taqada hadhihi al-mahzurat ay al-ikhtilat bayn ar-rijal wan-nisa wa ibahat imtizaj ar-rijal bin-niswani al-ajanib faqad kafar wa istahaqqa al-qatl bi-riddatihi. Diyor ki her kim kadınlar ile erkekler arasındaki ihtilatı meşru görürse, ey kalben, bu şeyin haram olmadığını, tamam mı, bu şekilde itikad ederse, o zaman bu kişi tek kelimeyle kafir olur. Niçin? Çünkü bu iddiasıyla veyahut da görüşüyle Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal kıldığından dolayı diyor ki bu El-Hafız Ebu Bekir Muhammed bin Abdullah el-Amiri, bu kişi diyor kafir olur diyor. Ve kafir olduktan sonra diyor ve istihakkal katlu bi riddetihi, o zaman diyor riddet ettiğinden dolayı onun katli vaciptir. Ve iza i'taqada tahrimuhu ve fi'luhu, şayet bu kadınlar ve erkekler arasındaki ihtilatı, evet kalben diyor ki bu haramdır ve karışıklık da haramdır, şer'an da haramdır, tamam mı? Ve akarra aleyhi ve radiya bihi fakat fesak. Ancak bu şer'i manada düşünmesine rağmen kalkıp bunun yapılmasını da veyahut da görüyor veyahut da nehyetmiyor, tamam mı? O zaman ne olmuş oluyor? Fakat fesaka. O zaman bu kişi kafir değil, fasık olur. Yani anlayacağınız, inkar ederse kafir olur, inkar etmezse fasık olur. Ey büyük günahkar olur. Ve bu kişi o zaman diyor o toplumda la yusma'u lehu kavlun. Bulunduğu toplumda onun hiçbir sözü kabul edilmez. Ey reddedilir. وَلَا تُقْبَلْ لَهُ شَهَادَ. Ve o toplumda hiçbir zaman onun şehadeti kabul edilmez, yani reddedilir. وَقَالَ الْاِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهِ. İmam Nevevi Rahimahullah 679 senesinde vefat etti. Diyor ki اَخْتِلَاتِ الْرِجَالِ وَالنِّسَاءِ اَخْتِلَاتِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ وَوُجُوهُمْ بارزات من البدع فهي من أنواع القبائح. هم بدعات olduğu gibi aynı zamanda yani en kötü şeydir. Ey kadın ve erkeklerin arasını karıştıran veyahut da bu konuda mahzur görmeyen veyahut da evet haramdır ama ne yapalım işte örf ve adetlerimizdir diyor. Biz inanıyoruz bu haramdır. Biz helaldir demiyoruz. Haramdır, şudur, budur ama ne yapalım? Adetlerimiz, örf adetlerimiz, işte akrabalar falan, ister istemez akrabalar beraber oturmak mecburiyetindeyiz. Ne yapalım? Acaba bunu dediği zaman veyahut da efendim işte okullarımız karışıktır veyahut da işlerimiz karışıktır. Ne yapalım işte toplum böyle veyahut da zaman böyle dediği zaman yani bu konuda mazur olmuyor. Ama kafir de olmaz, ancak büyük günahkar olmuş oluyor. Efendim? Heh, fasık oluyor. Yine İmam Nevevi Rahimahullah diyor ki yine İmam Nevevi Rahimahullah Minhaç'ta diyor ki ve innemâ, yani Allah Aleyhisselatü Vesselam faddala ahir sufufen nisai el hadirat ma'al rical li bu'dihinne min mukhalatatir rical ve ru'yetihim ve taalluqul kalbi bihim inda ru'yeti harakatihim ve sema' kelamihim. Diyor ki Allah Aleyhisselatü Vesselam neden diyor namaz esnasında camide kadınlar ile erkekler arasına ayırdı? Niçin? Mutlaka bir sebebi var. Eğer kadınlar ve erkekler bir arada olmaları haram olmamış olsaydı Aleyhisselatü Vesselam camide özellikle ibadet esnasında herkesin tam hakkıyla Allah'ın karşısına gelip orada huşuğa daldığı bir anda kadınlar ve erkeklerin bir arada böyle karışık bir şekilde saf edinip yasaklamazdı. Ha, niçin yasakladı? Demek ki kadınların ve erkeklerin daha önceden söylediğimiz gibi şunların bunlardan veyahut da bunların bunlardan istedikleri bazı şeyler olduğu gibi bu fitnenin oluşacağından dolayı Aleyhisselatü Vesselam erkekleri öne, kadınları en arka safta saf oluşturmalarını emretti. Niçin? Sırf kadınlar ve erkekler birbirlerine karışmasın diye. وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِهِمْ. Çünkü diyor kadınlar erkeklerle karışık bir şekilde oldukları zaman kadınların kalbi erkeklere veyahut da erkeklerin kalbi kadınlara muallak olabilir. Öyle ya. Kadın bir oradaki erkeklerden birisinden hoşlanırsa kalbi onunla muallak olur. İster evli olsun ister kız olsun. Nice evli kadınlar evli olmalarına rağmen, kocaları olmalarına rağmen başka erkeklere göz atıyorlar. Öyle değil mi? Ve bakıyoruz ki ne potlar kırılıyor bu konuda. Evli olmalarına rağmen. Bekar da değil. Ondan sonra diyor işte bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam ibadet esnasında bile yani namazda bile Allah Aleyhisselatü Vesselam kadınlar ve erkekler arasını böldü. Ondan sonra